Zoals dit samen zijn aanvangen met elkaar te zingen van de 89ste psalm en daarvan het 5e en 6e zangvers. opening of voor te lezen van het heilige evangelie van Johannes, daar van het 21ste hoofdstuk, de eerste 14 versen. We noemden Johannes 21, de eerste 14 versen, door vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, den almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom, opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en in eeuwig leven. Na deze openbaarde Jezus is zelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich al dus, en waren te samen Simon Petrus en Thomas gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op den oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, heb gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heer. Simon Petrus dan hoorende dat het de Heer was, omgordde het opgekleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheep, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 el. Slepende het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij in kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heer was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun. En de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Eeuwig, drie enigen, verbond God, Vader, Zoon en den Heilige Geest. Vervul ons ledige vaten uit uw volheid met genade. Voor genade, verlicht onze duistere harten met indalend licht, opdat uw woord in ons hart verlicht en ons hart belicht, en we een ogenblik mochten wandelen in het licht van uw vriendelijke aanschijn. Opdat ons samen zijn, ach, in uw gunsten mocht zijn wat alles is en ook alles blijft. Opdat in horen en in spreken nog een onmisbare zegen ten leven en jong en oud, oud en jong, verheerlijk mocht worden uit vrije gunst die eeuwig u bewoog. Genade en vrede zij met u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden. De overste der koningen der aarden. Amen. Het loflied en het aanbiddingslied van Thomas was kort. Dat was kort, waar ik in 6 regels. Dat was maar 1 regel. Zijn reden in het ongeloof was veel langer. Maar zijn geloofspraak is kort. Kan niet gezegd worden. Kan alleen beleefd worden. En er kan er nimmer woorden voor gevonden worden. Want als Thomas eruit is, ja, dan ben je er zo goed uit, dat je niet kan denken dat je ooit meer in nood komt. Als je van dat ongeloof een ogenblik verlost, dan kan je niet indenken Daar er nog ooit meer een weg zinken ze. Daaruit is eruit, he. Licht is licht. Uitkomst is uitkomst. En blijdschap is blijdschap. En vreugde is vreugde. En als een mens uit zo'n diepe afgrond, zoals Thomas opgehaald is, och, dan zou je denken, ik heb het lek boven wat. Die nood komt nooit meer terug, die komt ook niet terug. Die nood lag achter je volk en die komt nooit meer terug. Maar er zijn er nog anderen. Als Israël aan de oever van de Jordaan staat, dan zie je al die vijanden drijven. Zie zo, daar zijn we nog. Dat is waar ook. Ze hebben ze in de woestijn niet teruggevonden, maar anderen. Maar anderen. En dat waren nog bittere vijanden. Dat waren nog ontzaggelijkere vijanden. Dat waren de vijanden die hebben ze uit Kanaan gehaald. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Ik heb vanmorgen gezegd. Alle zonden zijn slecht. Hè? Er zijn geen goede zonden. Nee. Er zijn geen goede zonden. Alle zonden zijn slecht en verdienen het oordeel, maar de zonden van het ongeloof zijn slechter. Die zijn het goddeloosste, die zijn het vermetelste, die zijn het brutaalste, die verloochenen de almacht God. Die verloochenen de almacht God. Dat ongeloof durft gerust te zeggen, God kan het niet. God kan het niet, hij doet het niet, maar hij kan het niet ook. Hij heeft wel eens gelezen in de Bijbel. Of hij het ook wel eens ervaren bij jij. Hij moest zeggen, dan geloof ik dat God mij nog nooit meer bekeerd kan. Ik geloof niet dat dat me kan. Ik denk aan Kaaien. Een ellendige gestalte. Een goddeloze gestalte. Maar ik geloof dat al Gods volk er is kennis mee maakt. Dat ze zeggen, mijn misdaad is groot. En dat ze ooit vergeten zullen. En dat is de vermetelste zonde, de verwerping van zijn bloed, de verwerping van zijn almacht, de verwerping van de genade, de verwerping geliefden van hem die getuigd zouden voor mij één ding te wonderlijk zijn. Als er één ding voor God te wonderlijk was, dan was er nooit geen mens bekeerd, nooit. Als er één ding voor God te mogelijk was, dan was er een hemeling. En de helvel. En de helvel. Maar nu is het waar wat de waarheid zegt. Gij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. En wanneer Thomas in zijn ellende. Och, op een zee van 8 dagen heen en weer geslingerd is. Daar zijn geen woorden voor. Dan is die ziel zo machteloos en zo krachteloos. Als ze menigmaal zegt, ik ben maar een spotprint van de duivel. Een spotprint van de duivel. Wanneer ze je ziel het doorkruisen, waar is God? Waar je zo menigmaal van betuigd hebt dat hij je verlossen is. Waar is nu God? Waar zo menigmaal door geholpen bent. Waar is uw God, waar zo menigmaal een vestje van laten zingen? Waar is die nu? Waar is die nu? En dan hebben ook Thomas ervaren dat ongeloof zonden de gruwelijkste zonden zijn. En de man was machteloos en krachteloos om zichzelf ooit daaruit te brengen. Ze zeggen vandaag, man, je moet maar geloven. Er is een tijd in het leven van de kerk, dat ze makkelijker naar de hel kunnen gaan als geloven. Dat ze makkelijker sterven kunnen dan geloven. Dat geloven zo een totale onmogelijkheid is, zegt Heere. Ik kan met mijn handen niet aan de zon komen. En ook niet aan de sterren. Zo min is het voor mij onmogelijk om te geloven. dan ervaar je dat het geloof een gave God is. Dat het geloof een gifte God is. Dan ervaar je dat het geloof een genade des geestes is. En dan kan je niet indenken dat we zo gauw veranderen kan. Dan kan je niet indenken dat we zo schierlijk veranderen kan. Want dan heb je een gevoel geliefd, alsof daar nooit geen verandering meer komt. En in de nacht, zegt men wel eens, komt het ongedierte voor een dag. En wat er dan hier voor een dag komt, dan moet je menigmaals je hoofd schudden, vanwege hetgeen wat in je hart voordoet, en wat daarin opkomt. Ik heb wel eens ogenblikken, dan draai ik mijn hoofd om, maar mijn hart draait mee. Je kan je hoofd wel omdraaien, volk, maar je hart draait mee. En het is de slechtste televisie, te beleven wat er in je hart ligt. Geregeld anders, maar altijd weer goddeloos, altijd weer slechter. Altijd weer minder waardig. En Thomas zei de mijn, ach dat eeuwigheidsmijn, hij werd gemengd, dan moet je ook mijn volk. Dan moet je ook mijn, als Christus gemengd. Dan krijg je de armen des geloofs om ook te mengen. Misschien zit er een onder ons die zei toch maar. Ik zal hem nooit kennen om helpen, want ik heb geen greintje geloof. Ik heb geen greintje geloof. Zal hem wel nooit kunnen omhelzen, want ik kan niet geloven en ik wil niet geloven. Ach, onthoud het. Als die komt, dan wekt die het geloven. Als die komt, geliefden, dan gaan de armen des geloofs vanzelf. Mijn Heer en mijn God. En dan leg je zo in het wonder. En dat wonder, dat heb geen bodem. Dat is een bodemloos wonder. Dat woord die mijn Heer van eeuwigheid in een verbond gelegd. Waar Christus borg van is. En ook de bedienaar van is. En nooit zal laten varen de werken zijn er handen. Wanneer hij dan onverwachts weer eens inkomt. En de deuren weer eens opent. En de grendelen weer van slot gaan. En je weer een ogenblik in mag gaan. En zijn aangezicht mag schouwen. Dan maakt hij het oude ook niet. Dan wordt alles weer eens nieuw gemaakt. En dan mag je ganse leven eens terugzien. En dan zei een apostel, de welke ons verlost heeft. En op de welke wij nog hopen verlost te worden. Zodra er ene vrucht openbaart in die onmogelijkheid, dan zingt de ziel. Hij is machtig te doen boven bidden en denken zijn woord te volvoeren. Nooit herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Nu dachten we vanavond nog een ogenblikje. Bij de wederontmoeting van Christus neemt nooit geen afscheid. Hij neemt nooit geen afscheid. Een moeder mag haar kinderen grabbelen leren. Er is geen moeder meer in. Trouwens, er staat ook wanneer een vrouw haar zuigeling, want een moeder kan het niet doen. Kan wel een vrouw doen, maar een moeder niet. Een moeder kan de zuigeling daar niet neerleggen. Om haar meegenomen te worden. Want dan moest ze haar hart daar neerleggen. Dan moest ze haar vlees daar neerleggen. Dan moest ze haar bloed daar neerleggen. En dat kan geen ene moeder. Nee, een vrouw wel, dat kan. Dat lees je voortdurend in de krant ook. Maar zo min dan een vrouw. Haar zuigeling vergaat zo min zich. Zal ik u vergeten. En de waarheid bevestigen. Tot in alle eeuwigheid. Dat ze geschreven zijn. In de namen van Jehovah. En de waarheid vervuld zal worden. De poorten der hel. Zullen mijn gemeente niet overweldigen. Het is u voorgelezen. Uit het heilige evangelie van Johannes 21. En zonder dat zevende vers A. Dat zevende vers A. Van het evangelie van Johannes 21. welke ik al dus voorlees. De discipel dan, welke Jezus lief hadden, zeide tot Petrus, het is de Heere. Tot zover. Vragen we vooraf om een zegen. O, gaan we het zagen, dan zijn we nou zo gezegend. Van rondomme gezegend. Dan zouden we uitroepen, Heere, gij zijt goede tieren van de hemel, over boze en ondankbare mensen. Gij zegen en wij verteren maar. Gij doet wel en we brengen het maar door. En ontvangt er niets voor als dank voor dank. Och, u mocht uzelf tot verheerlijken van uzelf, want u kunt de mens omhelzen zonder krenking van uw recht. Gij kunt uw kerk kussen zonder verlies van uw gerechtigheid. Gij kunt uw kerk aannemen tot uw kinderen zonder verlies tot u van uw ere. Gij kent de vrijspreken zonder verlies van uw goddelijke deugden. Gij kunt ze de uwe nemen, aannemen, en dat tot de verheerlijking van hetgeen uw knecht zingt, door al uw deugden aangespoord, heb gij uw woord en trouw vereden. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered en kracht gegeven. Gij mocht in dit avonturen als in almachtigen indalen met doorstekingen van oren om te horen door het geloof, in het geloof tot vruchten des geloof. Gij mocht in dit avontuur er is een die te sterk worden, die zwak gemaakt werd, opdat uw kracht daarin volbracht is. Gij mocht er nog eens eentje in zielsbenauwdheden lijden, om hem uit te wijden in de grazige weide van uw woord. Gij mocht er nog eens eentje bedroefd maken, met een droefheid uit God na God, die alleen maar weggenomen kan worden in de duidelijke bediening, God. Gij mag uw lieve geest is niet onthouden, die ons beiden zo noodzakelijk is om te luisteren en om te spreken. Want spreken zonder de bediening uw geest is af, dat is ook hol en koud en dor en onvruchtbaar. Ach, lieve koning, dat spreken zonder de zalving, dan wordt de liefde gemist. Dan wordt de nederigheid gemist. Dan wordt het aankleven en de ernst en de eerbied gemist. Dan wordt het gemist wat uw knecht Paulus betuigt. Wij dan, gezanten van Christus wegen, is dat God door ons baden, bidden de mensen, laat u met God verzoenen. Gij mocht onze onderlinge samenkomst eens verrassen, door uw eenkomst achter. Oh, u kan toch niet minder worden, zo min als meerder. Gij kunt ook niet zwak worden, zo min als sterker. Gij kunt ook niet rijk worden, zo min als al. Gij zijt alles in uzelf. En gij houdt ook alles in uzelf. Ach, kom, bij u is nog des geestes over. Laat ons niet alleen staan. En laat ons niet alleen luisteren. Maar meng het gehoor met liefde en kracht der waarheid. waarvan er eenmaal 3000 gegrepen werden uit het verbond, door de kracht des verbonds, gezaligd door verbondbloed. Heere, gedenk ook dat mensje, waarmee dat morgen u niet anders van dachten als dat ze voor de avond gestorven zijn. Dat ze voor de avond het tijdelijke met het eeuwige verwisseld zou zijn. Waar niet anders van te wachten, waar niet anders op stonden te wachten als op de laatste adem. En nu hebben ze vanmiddag nog met een diepe operatie geopereerd en ze leeft nog. En ze leeft nog. Nog. Kan eigenlijk niet, maar toch leeft ze. Het is onmogelijk en toch leeft ze. Doodgeschat. En wel vlak aan de dood. Maar ze is er nog. Heren. Ach, uw naam is wonderlijk. Uw naam is sterk, God. Zou u zelf nog over die arme ziel willen, dan kan het ook ontfermen. Want alles wat je wil, dan kunt je. En alles wat je wil, dat beurt. Want u wil gebied en het wordt het tot. Ach, u mocht er uzelf als komt. Nog een verheerlijken. Ach, de arme ziel. Mogen ze uit de muil des duivels terecht worden. Ze heeft veel meegemaakt in haar leven. Maar dan zou ze het beste meemaken. Dan zou ze het beste meemaken. Waarin zij ervaren zou ook God 3 slagen. Hebben me niet bekeerd. 3 slagen hebben me niet vernederd. Maar als u zelf inkomt, heren, en een verbroken hart werkt, en een verslagen geest, door schuld getroffen, dan zou dit laatste God verheerlijkendste en het zielzaligendste bevonden worden. We mochten u aanbevelen. We mochten u aanbevelen. En u mochten eens overnemen. En u mochten eens voor uw rekening nemen. Naar ziel en lichaam bijten. Verleen ons in dit avontuur nog een blijk van uw lieve gunst, Heer, welke meer sterk dan de uitgezochte spijzen. Ach, de bruid vroeg om 1 kus, eentje, en we leven nog. 1 kus, en de kreupelen gaan springen. 1 kus, en de lammen, die gaan de grootste vorderingen maken, en de lammetjes worden in uw schoot. Vergaderd. Ach, kom. Ach, kom. Alles valt tegen. U alleen valt mee. U alleen. Verder is er niets op de wereld dat verzadigen kan. Als alleen de verzadiging in uw beeld. Dat is een verzadiging die zich uitstrekt tot in alle eeuwigheid. Ach, blinkt nog het door de traliën van het gevangenisleven. Dan zien we de deur. Dan zien we de deur. En als uw kerk de deur ziet, dan is de deur er open. Die is eens open, zal gaan. En in het dal van Achor voor eeuwig zullen verlaten. En het vervuld zal worden, de omzwetende gevangenen zullen haastelijk vrijgelaten worden. Ze zullen in de kuil niet sterven. Hun brood, Christi, is zeker. En het water des levens. Voor eeuwig gewicht. Ach, kom. Ach, help ons door het leed. Help ons door het ambtelijke leed. En laat dat kleine stondetje dat maar op aarde zijn. Is tot uw eer. Tot uw roem. Door de Heilige Geest. Persoonlijk en ambtelijk. Te mogen leven tot de uitbreiding van uw koninkrijk. En tot eer. Van de zaligheid der verloste zielen. En dat is uw ere. Der eeuwige heerlijkheid. Amen. Psalm 30. De 30e psalm. En daar van de eerste vier versen inmiddels krijgen ieder gelegenheid en de liefde gaven af te zonderen. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit den diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzet. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in een kuil gezonken. Psalm zijn gode gunstgenoten, geef lof den Heere die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloos heiligheid, zij ter gedachten is verbreid. Een ogenblik mogen ons doen beven, zijn gunst verduurt in eeuwig leven. Vers 1, de bittere tegenspoed, des avonds het benauwd gemoed, tot nare gejammer en geklag. Nauwelijks reist des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden, weer stof tot juichen en verblijden. De vier versjes van de 30e psalm. Zolang Christus een bruid op de wereld heeft, dan vergaat die wereld niet. Dan blijft die wereld hangen. En dat wel een hoofdsomma om der uitverkorene weer. Want de laatste uitverkorene moeten ze welkom als de eerste. En de laatste zal zowel erfgenaam zijn als de eerste. En voor de laatste is net zoveel betaald als voor de eerste. En de laatste zal ook het eeuwige leven die lachte worden. Dat mist er geen een. Dat mist er geen een. Daarom als we lezen dat Christus zijn kerk verlaat en doet hij dat om terug te komen. Als Christus zich houdt alsof hij doof is, dan doet hij dat om zich heerlijker te openbaren. En zich beminderlijker te verklaren. En als Christus zwijgt, volk, in de smakkelijkste beproevingen, waar je dorst naar één woord en het niet ontvangt, naar één woord uit dat woord wat zo vol staat, dan ervaart de kerk dat aan zijn woord hangt de eeuwigheid. Aan zijn woord hangt het licht. Aan zijn woord hangt de genade. Aan zijn woord hangt de verlossing. Daar immers heeft die hoofdman van betuigd. Spreek maar één woord. Ga om geen hele prik. Ga maar om één woord die hier raakt. Dat hier neervalt. En wij vanavond nog meenemen. En vannacht nog eens van wakker liggen. En morgenochtend nog weer eens mee opstaan. Want alles wat op het hart valt, dat valt eraf. Och, je daar thuis bent. Dan is er 99% afgevallen. En eer daar de nacht in gaat, of de dag van morgen, dan weet de mogelijk al niet 1% meer van. Of dan gaat alles weer voorbij. De waarheid zegt wel. Zoek eerst het koninkrijk God. En zijn gerechtigheid. Maar die mens zoekt nooit. Want die mens mist dat rijk niet. Die mens zoekt nooit naar God. Want die mens mist God niet. Die mens zoekt nooit naar de hemel. Want die mens heeft geen betrekking op de hemel. Wel op de wereld. Hier woont je familie. Hier woont je geslacht. Een mens heeft hier zijn thuis. Zoekt hier zijn thuis. En als hij sterft, dan moet hij zijn thuis verlaten. En de wereld, jongens en meisjes, die geven je niks mee als je schuld. Ze geven je niks mee als je zonde. Ze geven je niks mee als je oordeel. Ze geven je niks mee als de rechtvaardige toorn God. En als een mens de wereld verlaat, och, dan ben je binnen een paar dagen vergeten op de wereld. Binnen een paar dagen. Kwam van de week nog voorbij een plaats. Ook van een sterf wel niet zo lang geleden is. Dat ik ook moest denken, men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. En je hoeft niet te denken, moeders en vaders, dat je onmisbaar bent. Alles wat op de wereld is, kan gemist worden. Alleen God niet. alleen God niet. God missen, dat is een eeuwigheidsgemis. En dat baart een eeuwige toren en een eeuwige gramschap. En die mens, die is uit de aarde uit. Hij weet wel beter. Maar hij leeft niet anders. Want zijn natuurlijke leven hier blijven en hier wonen. Ja. Als God de mens gaat bekeren, dan moet je van de wereld hebben. Als God de mens gaat bekeren, dan zie je dood, dan voel je dood, dan zie je graf en dan zie je eeuwigheid. Hoor je? Als een mens zaligmakend overtuigd wordt, dan kan je niet meer leven en je kan niet sterven ook. Maar wat werkt dan die zoete heilige geest een kern? Ach, Heere, ach, werd mijn ziel door u gered. Nacht en op een dag ook. En op straat ook. En onder je werk ook. De ouden onder ons, die weten het toch nog, want de ouden zijn er niet. Ach, de meesten zijn in de hemel. Je moet vandaag verzoeken naar een oud mens met oefeningen. Naar een oud mens met opgeloste zaak. Moet er dikwijls ver gezocht. Ja. Maar wat zeiden die ouden vandaag? Dat er meer met de pet opgebit wordt dan met de pet af. Hoor je? Ja. Ik weet niet welke werktuig ze moeten doen waaronder je niet zuchten kan. Op de fiets ook, jawel, jawel, jawel. Ik heb boerenknecht geweest, inspannen van paarden en al het werk. Ach, ach geliefden, de wedergeboorte zit dieper als de natuurlijke geboorte. Echt waar, hè? De natuurlijke geboorte gaat sterven, maar de wedergeboorte is een onsterfelijke weldaad. Die is uit een onsterfelijk God. En die wordt in een sterfelijk mens verheerlijkt tot een eeuwige onsterfelijke heerlijkheid. Daarom zegt ons tekst hoofdstuk in haar eerste woorden na deze. Na deze. Wereld is er geen wereld meer in. Nee. Komt er niet meer op. En na deze tijd ook geen tijd meer op. Want een engel zwoer, geliefde, met het ene voet ter aarde, met een andere ter zee, al daar zal geen tijd meer zijn. Ja. En als dat na deze op een mens aankomt, en weet niet waar het zoeken moet. Zo God, wat zal mij na deze wezen? Zal het na deze voor mij zijn, gaat weg van mijn gij vervloekte. In het eeuwige. Zal het na deze voor mij zijn, breng ze hier en slaap ze voor mijn voeten dood, die niet gewild hebben dat de koning over hen zijn. Zal het na deze voor mijn wezen, als straks de laatste vijand komt, en om mijn komt, en om mijn komt. En kloppen zal aan de wonden van mijn hart. En zal zeggen, u moet verhuizen. U moet een eeuwigheid ingaan zonder doorgaan. En zonder ooit een uitgaan. Ach, geliefde. In de eerste overtuiging. Van zonder gerechtigheid en oordeel moet een mens wel duizendmaal op een dag sterven. Moet je wel duizendmaal op een dag sterven. Overal waar je staat moet je sterven. Overal waar die is moet je sterven. En als ze dan tegen zo'n mens zeggen die voorheen meeging naar feesten en al dergelijke. Ga je vanavond eens mee kortavond. Och nee. Och nee mens. Och nee. Och wat moet ik doen. Wat moet ik doen mens. De dood zit hier, wat moet daar gaan feesten? De dood zit hier, wat moet daar gaan bruiloften? De dood zit hier, mens, die men elk ogenblik overrompelen kan. Wat moet ik dan gaan feesten? Dan kan het niet, dan kan het niet. Dan wordt alles je de dood, dan wordt alles je de dood. Dan heb je maar één ding in je leven, waar je nooit aan gedacht en nooit over dacht, dat er een tijd zou komen dat je niets meer wensen zou als bekeerd wordt. Dat je niets meer wensen zou als nog eens met God verzoend wordt. Dat je niets meer wensen zou als om nog eens een rechtvaardig voor God gesteld wordt. Dan zie je Psalm 110. Mijn volk zal zeer gewillig zijn. En dat je dan zo gewillig wordt om bekeerd te worden. Dat je dag en nacht roept, o God, bekeer me. O God, bekeer me. O God, trek me. En dat wel duizendmaal op een dag. En dat zomaar achterin volgt. Dan kan je zien, geliefden, wat een almachtige genade zulke zondaar inwint en zulke zondaar uitwint. Dat hem alles te dood, op alles leggen rouwvloer, op alles leggen rouw. Hij ziet de hele wereld naar het graf gaan. Hij ziet de hele wereld naar de eeuwigheid gaan. Hij ziet de hele wereld vergaan en ziet zichzelf ook vergaan. Na deze. Zij het onthouden, jongen, oud, dat komt. En na deze voor u en voor mij. Ze zullen van u en van mij ook eenmaal zeggen, die man van Eden is er niet meer. Die is er niet meer. Is gestorven. En sterf ook maar eens. En het oordeel komt ook maar eens. En dat is een onveranderlijk oordeel. En dan zegt Paulus, geliefde, wanneer hij aan het einde van zijn leven komt met moed, met genade en met licht, met zekerheid en onwankelbaarheid, dan zegt hij, het leven is met Christus. En het sterven. Geloof dat die man met blijdschap gevuld opgegaan. Hij werd onthoofd om voor eeuwig in zijn hoofd Christi te gaan enken. Na deze zegt de waarheid. Ach, ik hoop, jongen, mijn onbekeerde medereiziger, dat nog voor deze gebeuren mag, eer dat er na deze komt. Ik hoop dat nog aan deze zijde van het graf, je naar en mijn zielen van dood levend gemaakt. En als een goddeloze rechtvaardig. En als een vijand. En als een vijand. Door de rechtsverheerlijkende deugden God. Met God verzoend. En in zijn beeld hersteld. En de ere God over me gaat. Na deze strichten waar het openbaarden. Jezus. Zichzelf. Wie kan Jezus beter verklaren dan Jezus zelf? Wie kan Jezus beter openbaren dan Jezus zelf? Wie kan beter zeggen waar Jezus is dan Jezus zelf? Ach, Maria, vraag het dan over niet. En vraag het daarin aan Jezus, waar Jezus was. Hij heeft ook wel eens gevraagd, Paul. Ook wel eens gevraagd. En dat openbaren wil zeggen zich nader verklaren. Zich nader openbaar. Ach, dat er nog weer eens een stapje aan toegeduimen wordt. Zij in zijn profetisch ambt tot een dadelijk onderwijzing. Of het zij een nader openbaring in zijn hoge priesterlijke bediening. Of het zij een nader openbaring in zijn zoete voorbidding aan de rechterhand des Vaders. Kinderen. Indien we gezond zijn. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardiger. Dat is zich nog eens nader openbare volk vanuit zijn eeuwig verbond. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen. Maar het verbond, mijn spreek, zal een eeuwigheid niet wachten. Dan zelf weer eens vervuld worden in de harten. Ik heb ineens gezworen in mijn heiligheid, zo kan David lief. Zo hij mijn woord misleidt. Dat zal de waarheid bevestigd worden. En dat midden toepassingen des schepten dit zal me zijn als de water in Noach toen het voelt. Dan dezelfde niet meer over de aarde zullen gaan, al heb ik gezworen. Dat ik in eeuwigheid niet meer op u toornen en niet meer op u schelden zal. Hier hij de grond, fundament, de saffiersteen, waarop die ganse kerkengrond is. En hier heb je de robijnpoorten die rood zijn, waardoor de kerk ingaat en zingt. Dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hun God ootmoedig te eren, voor het smaken zijner zaligheid. Welaan, na deze openbaarde Jezus, ach Jezus, kan niet lang bij zijn volk vandaan blijven. Hij kan ze zo lang niet missen als wij hem. Hij kan niet zo lang buiten zijn kerk als de kerk buiten hem. Ach, moeders. Wanneer je kindertjes klein zijn en ze hebben in geen uurtje naar je omgezien, dan ga je al eens kijken wat er aan me keert of waar ze zijn of wat ze doen. De moeder loopt kind naar. De moeder loopt kind naar. Hoor het, jongens. Dat doen ze nog, hoor. Maar ben je groot, dan blijven ze je naken. En altijd zien of het je wel gaat. Het is een moeder dat altijd denkt aan de zaak. Ah, God, mocht je ze bekeerd. En aan de kleinzaak. Oh, God, mocht je ze niet laten. Hij openbaarde zich wederom. En hoe lang een tijd dat er tussen ligt, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar zo lang niet. Want met de 40ste dag is die opgevaren ten hemel. Maar hoe meer dat die komt, volk, hoe langer dat de tijden zijn dat die wegblijft. Zeg dat nog eens herhaal. Als je bij wijze van zeggen, hoor, elke week is 2 seconden gemeenschap kreeg, dan zou elke week daarna zo lang duren, alsof het nooit gebeurt en alsof het nooit meer gebeuren zou. Genade dorst naar genade. Liefde dorst naar wederliefde. En dat brood des levens dat hongert naar eet. En als ik denk aan Jacob. 20 jaar legde tussen Bethel en Peniel. 20 jaar. Toen heeft die man wel onderhouding gehad. Jawel. En hij heeft wel onderwijzing gehad bij Laban. En hij is wel op de been gehouden. Maar Gods ontmoeting heeft in die tijd niet gehad. En als ik aan David denk. Die man was 16 maanden te ziek lag. En hij had nooit teruggekomen. Nooit. Nooit. David had nooit meer weergekeerd. Maar God kan David niet meer. En er komt een dag dat David God niet zou kunnen missen. En als dan die tijd daar is volk, dan wordt er niets ontzien, want die zijn eigen zonen niet gespaard, ik hoeveel de mens zal die ons sparen. Dan steekt God ziklag en brand in. Dan steekt die ziklag en brand. En dan verbrandt alles wat David heeft. En dan staan ze op de 3e dag bij een puinhoop. Geen vrouw meer en geen kind meer. Alles kwijt. Alles kwijt. Dat het nou geregeld die kant maar op moet komen. Dat het geregeld die kant maar op moet. Dat me alles weer kwijt moet. En dat schimpje bij vernieuwing weer vastvaart. Zo vast. Alsof het nooit vlot geweest is. En het ook nooit meer vlot komt. Want wat lees je dan? Als er die 600 man... Die hadden hem toch allemaal gekozen als hun overste, als hun generaal en als hun vorst. Die zochten allemaal een steen op en ze vonden hem. En ze vonden hem. Alleen David vond er geen. Alleen David vond Christus. Maar die nam ze allemaal. En toen nam God ze voor hem. Want dan staat er zo opmerkzaam. En David sterkte zich, dat gaat hij. En God sterkte, dat is overgaan. En wat is overgegaan? bekennen u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in me werd geboren. Dat is overgave, hoor. Dat is overgave, hoor. Wanneer je verwaardigd mag worden, wij hebben God op het hoofd misdaan. Dan wordt God gekust in zijn toorn. Dan wordt God gekust in zijn rampen. Dan wordt God gekust in zijn verbergingen. En dan zegt het onderwerp voor dat gezegende voorwerp Jezus Christus. Om door hem gelost, verlost en statelijk door de Heilige Geest opgelost te worden. Na deze openbaarde zegt Jezus wederom aan de zee van Tiberias, dit ligt in Galilea wat hij hen zo menigmaal gezegd heeft. In Matthäus 28 en Markus 16 heeft hij hen herhaaldelijk gezegd en ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, uit de belofte. En dan moet je over een belofte niet licht denken. Er zijn tegenwoordig mensen die krijgen zoveel beloftes dat de sneeuwvlokken uit de wolken nemen. Kom, dat zijn geen beloftes hoor. Dat zijn voorkomende waarheden. En voorkomende waarheden die krijgt elk mens die onder de waarheid ligt. Och, als je ziek wordt, kan er best eens een regeltje in je hart komen. Best eens een regeltje in je gedachten komen. Dat kan heel best, die mens is godsdienstig opgevoed. Dat kan er heel best eens wat aantrekkelijks naar je toe komen. Maar een belofte, een liefde, ach, die valt in een uitgehold hart, in een uitgediept hart. Een belofte valt in een verloren hart. Een belofte valt in een hart die niet anders kan zien als ik ben, o Heer, uw gramschap dubbel waard. En die niet anders ziet in dat licht van Gods lieve geest en wet, zijn schuld en oordeel en is mag vernemen. Kom dan en laat ons te samen richten. Al waren uw zonden zo rood als een scharlaken. Ik zal ze maken. Weet het dan. Een wonde. Rode zonden en rood bloed. Dat maakt de kerk zo wit en zo blank. En zo heilig en rein en goed. Kijk, begrijp je? Rode zonden en rood bloed. Maakt de kerk zo wit en zo blank en zo heilig als God is. Volk dan zei God zien zoals die is zonder schrik. Dan zei God zien zoals hij is zonder angst. En zal hij in u en voor u zijn. De God der eeuwige blijdschappen. Die hem zelf verlustigt in zijn eigen werk. Herodes had die zee Tiberias aan de keizer Tiberias cadeau gegeven. Ja. Die had weggegeven wat van Israël was, want die zee die hoorde bij Israël, die hoorde bij Canaan. En dat Herodes dezelfde gaf aan een keizer is een bewijs dat ze de nationale tijd en de zelfstandigheid kwijt waren. Ach, geliefd. Dat Israëls geschiedenis, die geschiedenissen van Israël. Waar ons vaderland in zijn geschiedenissen ook een grens. Dan mogen wij ook wel vrezen, zullen met ons net doen als met Israël. Zullen met ons net gaan doen als met Israël. Zal dit verstrooien tot een ander einde eruit. Als je nu kranten leest, dan is het werkelijk om met zorg, met angst te lezen, wat men vandaag durft weer te geven. Dat zelfs over een paar jaar, dan mogen de ambtenaren ook staken, dan gaan de beëdigde mensen staken, die beëdigd waren bij God en bij de troon. Dan moet je eens indenken, als dan de justitie gaat staken, en die ambtenarenwereld in alle gemeentehuizen en waarden het erbij neerleggen. Kunnen jullie dan zien welke chaos? Ik niet. Dan kan ik die chaos niet meer over. Hij enkel alleen mijn atem maar zuchten, o God, gedenkt in het midden uw storen op deze vers. En gedenkt u, Jacob, de welke dunne geworden is, en verlaat uw erven niet. In de tijden van zedeloosheid en goddeloosheid waarin wij leven, als naar het einde van de wereld en haar laatste orde. En dan lezen we niet dat die zee vermaakt is aan keizer Tiberias en de inhoud van die zee ook. Al die vissen ook. En al die vissen voorzeggen om de wereld met alle mensen op de wereld. De wereld is gelijk als een zee. Met verworpelingen en met uitverkoren. Een zee van wereld. De welke zich daarin ook openbaart. En al die vissen zitten in diezelfde zee. En die zee die wordt voorzicht als een zee van gruwelen. Een zee van walgelijkheid, een zee van onheiligheid, een zee van onreinheid, daar heb je de wereld. Daar heb je de wereld. En in die zee, daar liggen we ook de uitverkoren. In die zee, daar drijft en daar zwemt ook datgeen wat van eeuwigheid voorgekend is, net als de anderen. Net als de anderen. En dan lezen we dat ze met 7 jongeren daar zijn. Ach, Thomas is er toch ook weer bij. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Ik ben blij dat hij er weer bij is. Want hij hoorde erbij. En Christus heeft hem er weer bij gezet. En hem er weer ingezet. En je kan denken dat die man verheugd geweest is weer samen te zijn met hem. Waar ze na te menigmaal van gezongen hebben. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel. Van alle die naam ontmoedigd vrezen. Wat moesten ze nu in Galilea doen? Helemaal niets. Helemaal niets. Met de handen over elkaar wachten. Meer niet. Ze hoefden maar stil te zitten. Ze hoefden niets te doen. Ze hoefden het alleen maar te laten doen. Hij had toch gezegd dat hij komt. Kan hij liegen? Dan kan het wezen dat hij niet komt. Maar als hij de waarheid, dan is het onmogelijk dat hij niet komt. En is hij de waarheid zelf, dan denkt hij aan zijn woord. En als hij aan zijn woord denkt, dan denkt hij aan de kerk. En als hij aan zijn kerk denkt, dan denkt hij aan zijn welbehagen. En als hij aan zijn welbehagen denkt, dan verlost hij ze. Met tijdelijke en met geestelijke verlossing. En dan zegt Petrus de oudste, maar dan ben je altijd de wijste noemen. Nee. Elu was de jongste, maar de wijste in oefening, in zaken, in onderrichtingen en in onderwijzingen. Ach, die Elu, die mocht eens zeggen en gaan naar zijn vriend Job. Laat Job beproefd worden ten einde toe. Waar vraagt Elu om of nog erger mag worden, Job? Dat kon niet erger. Want de man was alles kwijt en een vijandig wijf overmin. Maar Job moest Job kwijt. Job moest Job verliezen. En als Job er in 41 en 42 onder gaat, dan komt God boven. En daar heb je op een wonder. En daar gaat het om hoor. In elke beproevend volk gaat het erom. Dat de kastijding gemengd wordt. En dan bevrijding der kastijding volgt daarin de dadelijkheid op. Want dan omhelst hij de kastijding. Dan aanvaardt hij de kastijding. Dan is hij verblijd met de kastijding. En Petrus zei toen, Ik ga vissen. Alsof hij zeggen wilde wat jullie willen, dat moet je zelf weten, maar ik ga vissen. We zitten hier maar te wachten en we doen maar niks. En we moeten toch eten ook. En we moeten toch drinken ook. Ik ga vissen voor ons tijdelijk onderhoud voorzien. Kan je op zichzelf niks van zeggen. Zijn er vandaag onderhand meer die niet werken willen, als nog enig werk willen doen voor de onderhoud. Ach, die wereld is geslagen. Met mij van het grootste oordeel geliefd. Want ledigheid is duivelsorkers. Hoe meer ledigheid, hoe meer weelderigheid. En als je de kranten nagaat, dan ziet je in sommige plaatsen hoe sommigen uitleven als welgevoederde hengsten. En dat op kinderen van 10, 11 en 12 jaar. Gods woord zegt het, anders zou ik het geen eens durven zeggen. Maar Gods woord zegt het. Mooi toch eens overdenken. Hij daar een kind hebt van 9 of 10 jaar. Dat daar ontvoerd wordt en doodverkracht en in het sloot geworpen wordt. Hoe ontaard moet dan die wereld zijn? Hoe ontmensd moet dan die mens die wezen? Hoe moet die mens aan die volkomen losgelaten zijn? Om uit te leven de wreeddadigheid van de zonde. Want er is niets zo wreed als de zonde. Die zijn zo ontzaggelijk wreed, de zonde. Daar zijn geen woorden voor. Nee, ik kan ze er ook niet voor vinden. En er is geen erger woord in de Bijbel dan het woord zonde. Je kan eens zeggen, ik ben maar een zwijn, maar dan heb je het nog niet gezegd. Je kan eens zeggen, ik ben maar een dode hond, maar dan heb je het nog niet gezegd. Je kan eens zeggen, ach, ik ben maar stank en etter, maar dan heb je het nog niet gezegd. God zelf heeft er geen ander woord meer kunnen vinden dan het woord zonde. Dan het woord zonde. En de zonde is een baarmoeder. De ene zonde baart een ander en de zonde baren maar door. Totdat die mens in de eeuwigheid gebaard is. Och, jong en oud, we moesten nergens zo bang zijn van de zonde. En de zonde zijn ook de oorzaak van ons sterven. Als dat niet in de Bijbel stond, dan wisten we geen eens de oorzaak van ons sterven. Dan wisten we de oorzaak niet van de dood van alle mensen. Want het openbaart natuurlijk niet. Maar de Bijbel die zegt, de bezoldiging der zonden is de dood. Rijd door, zeg. Rijd door. En anders zou de een zeggen, ja, mijn vrouw is van kanker gestorven, meer niet. De ander, mijn vrouw is van de griep. En de ander hiervan en daarvan. Maar God zegt, het zijn de zonden. En dat zegt de Bijbel. En dat zegt de natuur niet. Zegt de natuur niet. Gods woord zegt dat. Ten dagen als je daarvan eet, dan zult gij de dood sterven. En de anderen, hadden die een ander hart als Peter zorgen nemen, dan hebben we een lap geschud. Je kan een godvrezende boer ontmoeten de ene dag en de andere dag. Dan is het allemaal boer en nog eens boer en nog eens vee en nog eens vee. Dan ziet hij niks meer als vee. Je kan een kind van God ontmoeten in een huis. En zo verwaard als het overloffen is. En de andere dag is het allemaal huis en huis en nog eens huis. Zolang God in een mensenhart is, legt het bedrijf eronder. Maar zodra hij zich terugtrekt, is het net of hij weer vleeselijker wordt. Is het net of hij weer aardsgezinder wordt. Is het net of hij weer meer verbonden wordt aan het natuurlijk. Zodat hij moet zeggen, oh God, wat een onderscheid. Verleden week was zus. En nou ben ik zo. En dan kan je al die veranderingen in je eigen leven meemaken. Ach. De beste van Gods volk is hier op aarde maar houtvuur. En houtvuur dat brandt schierlijk en brandt uit en je ziet niks meer. Daartegenover is kolenvuur en bestendig vuur. Dat onderhoudt, dat leert, verwarmt en doorverwarmt. Dan zijn ze het met elkaar eens. Dat is nog een weldaad als de kerk het met elkaar eens mag zijn. Als de kerk nog één is. Ja, kom aan. Ga met ons en doe als wij. Ze stappen namen gelijk op. Ze stappen namen gelijk met Petrus mee. En het schip legt klaar. En zomaar in te stappen. Zo een beroep niet te leren. Want dan zijn mijn jongens afgeleerd. Maar. Zou je eerst nog vragen, Petrus, of de Heer met je wil zijn? Zou je eerst nog vragen of de Heer met je meegevangen? Met je meegevangen? Nee. Hoeft dat niet? Nee. Nou ja, je denkt dat natuurlijk wel. Maar een gebed geliefden of een denkend gebed, dat is ook een groot onderscheid in. Een gebed neem je helemaal in beslag. Maar een denkend gebed, dan kan je even je gang nog gaan en doorgaan. En toch doen wat je gedacht hebt te doen. Maar als het gebed je helemaal in beslag neemt. Ach, dan moet je eens even naar de kelder. Oh, dan moet je eens even naar je schuur toe. Of je moet eens even naar de zolder toe. En dan staat er zo opmerkzaam. En in die nacht. Oh jawel, in die nacht vingen ze niet. En ik kan geloven dat dat voor visser mensen met zoveel verstand, met zoveel stormen en orkanen afgelegd, en zo menigmaal op die zee gezwerfd hebben, en zo menigmaal net met visdenkers en Lucas 5, ach, dat was net zo ver dat het scheurde. Wie denkt er dan eruit kunnen? En het net scheurde. En vele vissen vallen dan door die gescheurde maas heen. Wie zou het geweest hebben? Wie denk je? Zou er nog één zijn die zegt, man, dat ben ik. Daar ben ik wel doorheen gevallen hoor. Want wat wil zeggen gevangen worden, benauwd hebben. Nergens meer heen kennen. En overal voorstaan en de eeuwigheid in zicht hebben onbekeerd zijn. Een conscientieovertuiging. De welke zijn dodelijke angsten meebrengen. Maar hier staat in Lucas 5. En het net scheurde, daar gaan ze. Misschien is er nog een die zegt, man, dat ben ik. Ik heb het ook benauwd gehad. Als nooit geen Christus gebaard. Ik heb ook schuldgevoel gehad. Maar er is nooit geen borg openbaar. Ik heb ook bedroefd geweest. Maar ik heb nooit geen evangelie vertroosting gehad. Ben ook een man geweest die nergens meer heen kon, maar het is overgegaan, het is weggegaan en er is niets van overgebleven. Een vroegkomende dauw en een morgenwolk die recht verdwijnt. Ach, geliefden, er kan zoveel zijn dat er naar ruikt en dat het nooit geweest is en ook nooit worden zal. Want wat is de diepte van de zaligmakende overtuiging? Op een rechtvaardig God aankruipt. Op een vertorend God aankruipt. Op een vergramd God aankruipt. Zo die mijn dood er heeft wel gedaan. Ach, dat is de wortel der liefde. En de wortel der liefde die blijft op een vertorend God aankruipt. En in die nacht vingen ze niets. En in elke uitwerp van dat net heb je hoop. Dat zal nu gebeuren. Zal me nou afvangen. Weer ophalen, weer niks. Op slot is het is niks en blijft niks en het wordt niks. We moesten maar in gaan pakken. Want met de morgen stond was er niet meer te vissen op die zee. Die vissen in zulke helder water als de zee van Tiberias. Dan kon je vader met diep zien en vissen zijn schuw en vlug. En elk mens is schuw van het evangelie net. Elk mens is schuw van de bekering. Elk mens is schuw van een nood. Waardoor God hem zaliger wil. Elk mens is schuw van de weg naar de hemel. Omdat die weg loopt dwars door. Geef zelf het antwoord in. Elk mens is schuw. Hij wil best bekeerd worden. Maar. Hij moet het er niet benauwd bekrijgen. En terwijl ze de ganse nacht gevist hebben. Zonder vis. En toch gegaan om vis, vind ik het een wonder, dat ze elkander nog op de scheepje verdragen hebben. Dat ze nog niet aan schelden gegaan zijn. Nog niet aan het ruzie zoeken met elkander gegaan zijn. Dat een heren niet zei, ja, maar je had het ook beter aan moeten pakken. En dan zei, je had ook wat vlugger moeten doen, je had ook wat gauwer moeten doen. Maar ze hebben gezwegen. Oh, ze hebben gezwegen. Hebben ze moeten bidden, denk ik. Heren, zet een wacht voor mijn licht. Voor de deuren van mijn man. En dan moet je toch denken dat Peter ook een driftkop was. En ik lees niet geliefd dat hij één woord en onrechte gezegd heeft. De liefde heeft ze ingetoomd. En genade heeft ze beteugeld. En ze bij elkaar gehouden. En daar... Ja. Een paar woorden nog. En daar is morgen stond je. Ja. Dan hoef je niet meer te vissen. Kan je naar huis gaan nu. Dan is het gebeurd. Ja. Vind toch ook weer zo'n lief stukje. Dat het nou altijd maar beurt is niet meer beuren kan. Hè? Dat je nou altijd maar op een drempel staat, volk, als je nooit meer verlost wordt. Ja, wat zeg je, Jesaja 26. De Heere wacht om u genadig te zijn. En dan laat je de hele nacht plonsen. De hele nacht zoeken in Komri, in Brakel, in Graai. En je wordt allerlendiger, alarm. Ten slotte wordt ochtend iemand aan het werk, zeg ik daar. Staat alles in de boekenkast, gordijn ervoor. Dus toch geen doemer. Toch geen doemer. Te vergeefs waren bij. Te vergeefs gezocht de hele nacht. En daar staat een vreemdeling op de aarde. Aan het strand, aan de oever, met vaste grond onder zijn voeten. Hij is de dood en de strijd en de moeite en de smarte voor eeuwigheid. Galileën is een woord dat is afgeleid van de benaming op en neer gaan. Daar hij Galileese zee. Dat is naar boven in zijn golf. En o God, waar zelfs aankomt. En dat is naar beneden in de diepte der kolk. En dan denk je, o God, daar is even omkomt. Zo dobbe dat scheepje van de kerk. Op de oceaan van dit leven. En menigmaal komen ze om en ze zijn er nog. Menigmaal verdrinken ze en ze leven nog. En menigmaal worden ze doodgeschoten en ze zijn nog op de wereld. Het is een volk geliefden. Wat nog nooit door iemand begrepen is. Je moet er zelf een van zijn. Om er mee te kunnen leven. Zo kan alles en zo kan er niks meer. Zo bezitten ze alles en zo bezitten ze niks meer. Die man ziet ze wel. Die man aanschouwt ze wel. Die man komt weer tot hem. Zij niet tot die man. Oh nee. Oh nee, geliefden. Als hij niet gekomen had, hadden ze weten gekeerd naar haar huis. Zonder vis. En teruggegaan dit jaar. De hele nacht te vergeefs bij. Maar wie weet. Wie weet, wie weet een andere nacht nog eens. Maar nu staat hij daar. Als een enige man. Den verlosser is zijn naam, zeggen de kinderkunst. Wat een liefelijke benaming is. Och, wat een vriendelijk woord heeft voor de zulke. Wat een vriendelijk woord heeft. En die vriendelijke woorden, wanneer ze in je hart een indalen voelt. En je mag ze met opmerkzaamheid eens opmerken. Dan voel je daar geen verwijt in. Maar de zuivere, weergaloze liefde niet. Hij zei, kinderkunst. Alsof hij zegt, wat ben je toch begonnen buiten mij? Wat ben je toch gaan doen buiten mij? Kom je toch zo ver? Je kan zonder mij toch niets doen? Hoe komt hij dan zomaar gaan vissen met? Ik ben niet ingeroepen, ik ben niet aangeroepen, niet gevraagd of ik met je ging. Wat top je toch, kinderkunst. Ken Kommerietje dan geven? Ken Brakeltje dan geven? Ken Jesaaietje dan geven? Kan dan apostel Petrus het je geven in zijn zender? Nee, nee. Maar je verwachtte het toch nog van. Je moest dit eens lezen, je moest dat eens lezen, dan moest je dat nog eens lezen. Wat was hij dan anders doen dan als afgoden maken? Eert geen uitland, God, ook van de heiligen niet hoor. Ook van de heiligen niet hoor. Laat Rome dat maar doen. Maar de kerk moet ervan verlost worden. Kinderkunst, heb geen idee in het toestel. Hij vraagt je om een vol schip, oh nee. Waar vraagt hij dan om in zijn geestelijke zin? Of je een sprankeltje geloof hebt en of je een kruimeltje vertrouwen hebt. Mijn kinderen, zijn er nog een sprankeltje geloof dat nog kan? Dat nog zou kennen, terwijl de tijd voorbij is. dat nog zou kennen terwijl je zo diep verloren bent. Dat het nog zou kennen terwijl je zo van alles verstoken bent. Dat het nog zou kennen terwijl het van alle kanten zo onmogelijk is. Hij heeft nog een sprankeltje geloof, kind. Hij heeft nog een sprankeltje geloof. Hij heeft nog een kruimeltje vertrouwen. Ze zegt, o geliefde, als ik daar woorden voor had of trouw, dan zou ik van nu af van me weten. Mijn wantrouw aan dat eeuwige verbond en die zoete verbondskop. Zeg ik, o God, wat voor reden heb ik toch om u te wantrouwen? Wat voor reden heb ik toch om niet op u te hopen? Daar heb ik geen reden voor, maar ik kan het maar niet laten. Ik kan het maar niet laten. Ach, hoor, o Israël, een leer, vertrouwen, wachten. Wat zeggen, het is ons tegengevallen vandaag. We hebben hard gewerkt en geplonst en gevist en alles, maar het ging niet vandaag. Het ging zomaar niet. Niet. Maar dat zeggen ze niet. Wow, nu. Nee. Ze hebben uitgevist en uitgepraat ook. Ja. Ja. Ze zeggen, kort af, nee! Afgelopen. Dan weet je het meteen. En hij werd meteen gezegd ook. En dan maken we daar geen verdere reden meer van. Kort heen. O God, volk en zo kort wezen. Als God je vrouw bekeert. Ja. En ze komen ook in zulke toestanden. Kunnen ze ook wel eens kort zijn hoor. Oh ja. Ja. Of je mannen kunnen ze ook wel eens kort zijn hoor. Nou. Dan ze tegen zichzelf moeten zeggen. Leg eens een vinger op je mond. Leg eens een vinger op je mond. Want tegenslag, geliefden ontvangen alsof het geen tegenslag is en leidt ze met. Dat is een godsdaad. Dat is een godsdaad. Ze zeggen nee. Afgelopen. Wat zou die zeggen? Het is je eigen schuld. Het is je eigen schuld. Nee, geliefden, dan krijg je hem niet. Nee, dan krijg je hem niet. Hoor. Nee, dan krijg je hem niet. Maar dat moest wel plaatsen. Want er wordt plaatsgemaakt voor een nieuw wonder. Er wordt plaatsgemaakt voor een nieuwe ontmoeting. Er wordt plaatsgemaakt voor een nieuwe openbaring. En dan gaat het altijd weer de dood in. Dan gaat het altijd weer de onmogelijkheid in. Dan gaat het altijd weer in een weg waarvan een dichter zegt. U zullen als op Mozes beger lopen, uw pad ook door de zee, geen golven overstromen. Wat zegt die zoete Emmanuel? Ach, geliefde. Het is maar één Jezus, hoor. We hoeven er geen twee op. Nee. Nee. Het is een Jezus zonder weerga. Dat is echt waar, hoor. Hij komt altijd zelf. Hij is altijd de eerste. Hij zegt, werp het net. Maar aan de rechterzijde. Daar zult ge ze niet vangen. Daar zult ge ze vinden. Daar leggen ze op u te wachten. Daar wachten ze op een net. O, geliefde, dat wachten. Wat zien we daarin verklaarde? Goddelijke weldadigheid en milddadigheid. En dat in de zulke. Het is of die zeggen, wat kinderen, die zitten, leg aan me klaar aan de rechtse kant. Leg aan me klaar. Ze leggen allemaal te wachten. Gelijk te straks 3000 wachten. Op één preekje van Peter. Dan zijn dat vis net dat onverscheurbaar is, gevangen wordt tot grote zondaarsvissen. Ditmaal genoeg. De Heere zegenen ze woorden over mij en brengen ons in dat net. Waar de eeuwigheid niet scheurt, nog verscheurt, maar Manassas in dat net opneemt. Zouden ze, ja de grootste der zondaren, gevangen worden tot een eeuwige vrijheid. Gevangen worden tot een eeuwige verheerlijking der goddelijke deugden. Door het bloed van een dood van die man. Die daar op het strand staat. Amen. Och, een enkel woord, lieve koning. Och, het is altijd maar net beginnen en weer eindigen. En aan mijn nog beginnen moesten.